koji nas je počastio mnogobrojnim blagodatima. Hvala Allahu tebareke ve teala na blagodati Islama. Hvala mu uzvišenom na blagodati imana. I molim uzvišenog tebareke ve teala da nam omrazi ono što je suprotno Islamu i imanu. Amin. Ono što je suprotno, znači, pokornosti. Amin. Molim uzvišenog da nam omrazi griješenje i kufr. Amin. A da nam omili iman. Amin. Draga moja braća, Allah te bareke ve teala, kao što smo prošli put spominjali, je obećao da će vjernike pomoći. I on te bareke ve teala je obećao da će svoje štićenike, da će svoje iskrene robove pomoći. A da je svaki zulum osuđen na propast. I vi vidite danas kako je stanje u islamskom ummetu, ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I vidite kako je stanje u islamskom svijetu, da oni koji su toliko se borili za svoju vlast, da je učvrsti i žrtvovali mnoge muslimane i mnoge muslimanske glave su pale, da bi učvrstio svoju stolicu, da bi ugodio zapadu, baš mu se desi suprotno od toga. Znači, toliko je, znači, toga radio da učvrsti svoju stolicu i na kraju mu se desi suprotno. Da šta je narod ustade protiv njega. Taj narod, jer Allah te bareke ve teala spominje ukazivanje o vjerovjesnicima, stanje među njima, šta se je dešavalo. I mi trebamo da vadimo pouku iz toga. Šta se desilo sa faraonom? Šta se desilo sa Musaom alejhiselam? Znači, faraon nije ni slutio da će on odgojiti, odhraniti sebi neprijatelje. Nije ni slutio. Ali Allah te bareke ve teala, kada hoće nekog da ponizi, on ga ponizi. A kad hoće nekog da uzvisi, on ga uzvisi. I kada Allah te bareke ve teala hoće da pomogne svog roba, on ga pomogne odakle se i ne nada. I kada Allah te bareke ve teala hoće da kazni svog roba, kazni ga odakle se i ne nada. Zato je ovaj doživio kaznu odakle se nije nadao. Nije se nadao da će narod ustat protiv njega, kojeg je on 30 godina tlačio. 30 godina ga tlačio i unio strah u kosti. Strah u kosti unio da ne smije niko zucnit protiv vlasti. I da nema, znači, rastjeravanje džemata, rastjeravanje muslimana, ubijanje svega onog što je islamsko, ostavljanje samo formalnosti islama, to jest da te vidi da klanjaš i to je to, ništa više, samo formalno, i to ne smiješ onako kako treba, nego formalno. I zato su naše hođe otal donijeli onu izreku, ko što meni kaže jedan hođa, ovaj namaz je, kaže, samo formalnost. Ti si kod kuće nanijetio, ti ovdje doješ, samo to obaviš, eto, onako, radi reda. Otal su to donijeli. Sazhar. I Allah te bareke o teala daje ono što vidite danas. Daje se da se ta tiranija ruši. I hvala Allahu te bareke ve teala. Hvala Allahu te bareke ve teala koji je dao da se to sruši. I molim Allah da se sruši. Zato, draga moja braćo, danas što bi posebno naglasio jeste da ne zaboravite svoju braću u Egiptu. Oni su sada na trgu, klanjaju džumu namaz. Molim Allah te bareke ve teala da ih učvrsti. Da da berekite u njihovim postupcima. Zato, draga moja braćo, nemojte ih zaboraviti u svojim dovama. Sjećajte ih se. Dovite Allahu te bareke ve teala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su mu'mini, da su vjernici jedno tijelo. Pa kada jedan organ, prste, zaboli, sve ostalo, čitavo tijelo osjećat nesanicu, tugu, bol. Znači, mu'mini su jedno tijelo. Sjetite se Allaha te bareke ve teala u dovama. Jer dova je srž ibadeta. I dova je, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjernikovo najjače oružje. I mi to vidimo danas. Da je dova vjernikovo najjače oružje. 2/3 Amerike je u mećari, u snijegu. Belaji, musibeti. Zgrade, znači pucaju, pucaju odlede. Zgrade pucaju. Šta je to dokaz? Da Allah te bareke ve teala u svoje vjernike. Australija isto tako. Sve nešto se diglo. Čitav svijet se digu. Allah te bareke ve teala spušta kaznu. Onima koji su je zaslužili. Nakon dugo vremena. Znači, nakon dugih niz godina koje su činili zulum muslima, islamu i muslimanima i satirali sve što je muslimansko i islamsko, Allah te bareke ve teala uzvraća. Zato, draga moja braćo, nemojte da budete od onih koji se pravdaju riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nije, a da vi ne voli, da vi ne griješite, Allah te bareke ve teala bi stvorio drugi narod. Allah te bareke ve teala bi stvorio narod koji će mu griješiti i kajat se. Postičući, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se Allahu te bareke ve teala treba kajat. I Allahu te bareke ve teala se treba kajat. Ali nemoj dozvol, dragi moj brate, da dotle doguraš da te Allah te bareke ve teala ne primi dobro. Nemoj dozvol sebi da sa grijesima dotle doguraš. Dotle da te Allah te bareke ve teala ne primi dobro. Da nemaš ono oružje koje je najjače. Da ne nosiš. Kako ćeš ići u bitku? Kako ćeš ići u borbu, a ne nosiš sa sobom oružje? Kako ćeš ići? Je li kad niko krenuo u bitku, a da je krenuo bez oružja? Golih ruku. Zato, dragi moj brate, nemoj to sebi dozvoliti. Da budeš od onih, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek, pustinjak, beduin, začupavio, neobrezan, neiščešljan, prljav, gladan, žedan. Vidiš šta nabraja poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nabraja sve one uslove za dovu, da bi dova bila primljena. Znači da je čovjek u teškom stanju. Allah te bareke ve teala se odaziva vjernicima u teškom stanju. I vidi šta nabraja. I onda kaže dalje u nastavku hadisa, njegova odjeća haram, odhranio se haramom, pio haram, pa kako da mu Allah primi dovu? Vidi, bez obzira što ti imaš uslove za dovu i što si ti u takvom stanju, zna ti se desit da te Allah ne primi dovu. Ti ćeš imat nagradu za dovu. Ti ćeš imat nagradu. Ali taj moment kad treba Allah da te pomogne, bojati je se da te Allah te bareke ve teala ostavi. Zato nemoj sebi dozvoliti da doguraš dotle. I molim Allah te bareke ve teala da ne doguramo dotle. Da budemo od onih kojima se dove primaju. I zato su selefi znali govoriti za pojedine askete, za pojedine pobožnjake među njima, kaže, meni je draže, kaže, njegov prst nego, kaže, 1000 isukanih sablji. Meni je draži njegov prst nego 1000 isukanih sablji. Zašto? Zato što su bili svjesni te stvari. Bili su svjesni da dova je srž ibadeta, da dova je vjernikovo najjače oružje. I oni su istinski vjerovali u to. Zato molite Allah te bareke ve teala da pomogne našu braću u Egiptu. Amin. Molite Allah te bareke ve teala da pomogne našu braću u Jemenu. Amin. Da pomogne našu braću u Siriji. Amin. Molim Allah te bareke ve teala da pomogne one koji se bore za islam i muslimane. Amin. Da pomogne našu braću u Tunisu. Amin. Allah te bareke ve teala, znači, je obećao da će zulum, nasilje i svaki silnik propasti. I Allah te bareke ve teala kada uništi zemlju, kada je uništi, Allah te bareke od tela i kad usmrti sve meleke i ljude i džine i kad sve usmrti, onda će upitati limen ili mulku ili je on. Kome danas last? Gdje su oni vladari? Gdje su oni silnici? Kome danas last? Lillahi l-vahidil bahar. Allahu jedinom moćnom. Allah, Allahu jedinom i moćnom je vlast. I Allah te barek je o tealo, draga moja braća, kao što smo spomenuli, osramotit će i ponizit će silnika odakle se i ne nada, i što je najgore od toga, ponizit će ga sa nečim bezazlenim, poput Musa alejhi selam, obični štap. A pogledajte šta taj štap napravi problema. Pogledajte šta taj štap napravi problema. Obično klipe negdje našo Musa na putu. Nije neka tehnika. Nisu neke mašine. Nije mala tebare kao je tala dao, kao što je dao Sulejman alejhi selam, da upravlja vjetrom. Nije ga pomogao time. Pomogao ga nekom bezazlenom stvari. Znači neka stvar, ne bi se nikad nadao od toga da će sad imala pomoć. I zato uzvišeni kaže da će pomoći, da će pomoći svoje vjernike odakle čovjek nije mogao ni računati. Da računaš i računaš kuda bi te Allah mogao pomoći, ne bi mogao sračunati. Znači kuda ne mereš sračunati nikako, tuda li te Allah pomogao. Vidi Musa alejhi selam, pomogao ga sa štapom, običnim štapom. Ali to nije obični štap. Zašto? Zato Allah te bareke ve teala kad kaže kun, on nije više obični štap. Fe je kun i ono bude. Zato mi imamo svog gospodara i treba da se oslanjamo na svog gospodara i treba da gledamo hatur naših gospodara. تقول قول هذا فاستغفر الله لي ولك فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. زايست دراغا مع براتشو كاوش تسمو سبومينوني سيلنيتي چه пропасти. Ali mi trebamo da budemo od one skupine, od one potpomognute skupine koji će u tome dosti doprinijeti. Jer Musa alejhi selam je pozivao faraona i vjerovjesnici prije njega su prkosili svom narodu i govorili su navalite na mene. Znači oslanjali su se istinski na Allaha tebareke ve teala. Imali su tevekul na njega. Istinski su imali tevekul na Allaha dželešanu. Zato, draga moja braća, kao što sam spomenuo, gledajmo hatar Allaha tebareke ve teala. I nemojmo gledat hatar ljudi. Uzvišeni tebareke ve teala u suri koju mi svi poznajemo, idha zulziletil ardu zilzaleha, kada se zemlja najžešćim potresom zatrese. Idha zulziletil ardu zilzaleha, vahrađetil ardu athqaleha, vakale l'insanu maleha, jevme idhin tuhadithu akhbareha. Znači kada se zemlja najžešćim potresom potrese i izbaci terete svoje. Izbaci terete svoje. Šta su tereti? U fesiri kažu da su to tijelo. Ali hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažu da su to tijela i djela. Jer hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je zabilježen u Muslimovom sahihu jeste da će iz zemlje izaći sve što je u njoj. Izaće tijela, izaće gvožđe, izaće zlato, izaće znači svaki čovjek koji učinio nasilje, doće bludnik i reće učinio sam blud s tom i tom, doće kradljivac i reće ugro sam od tog i tog, doće onaj koji kidao rodbinske veze i reće prekinuo sam rodbinske zbog tog i tog, sve će izaći. Pa kare mi sam male, pa kad insan rekne šta je sa zemljom, nije više ona zemlja koja je bila, toga dana će ona vijest zivati. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem djela te bareke od tela kaže u prijevodu, onaj ko bude uradio trun dobra vidjet će. I onaj ko bude uradio trun zla vidjet će. Jedan ashab došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i proučio ovaj ajet. I kaže, Allahu poslaniče, ovo mi je dosta. Da više ništa nisam čuo, ovo mi je dosta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemojte podcjenjivati ništa od malih grijeha. Nemojte ih podcjenjivati. Jer oni se, kaže, nagomilaju i unište čovjeka. Vidite ove sure, koliko nosi, znači, puno bitnijih stvari. Kad zemlja izbaci terete svoje i govorit će vijesti svoje. Govorit će vijesti svoje. Koje vijesti će zemlja govoriti? Govorit će zemlja za svakog insana, govorit će mu, zar nisi tog i tog dana na tom i tom mjestu uradio taj i taj grijeh. Pa šta mislite kako će govoriti ovim silnicima koji su toliko zuluma nanijeli islamu i muslimani? Kako li će se tek njima, kako li će se tek njima završiti? Molim Allah da bareke o tela da ih uništi. Da mi vidimo svojim očima o uništenje. Molim Allah te bareke o tela da ih uništi rukama mužahida. Molim Allah te bareke o tela da ih učini, da ih uništi rukama iskrenih vjernika. Molim Allah te bareke o tela da ih uništi rukama mužahida. Molim Allah te bareke o tela da otkloni svaki zulum i nepravdu sa zemlje. Molim Allah te bareke o tela da pomogne one koji se bore na njegovom putu, koji se bore da njegova riječ bude gornja, koji proljevaju svoju krv za ovu vjeru. Molim Allah te bareke ve taala da ih pomogne, da ih učvrsti. Molim Allah te bareke ve taala da pomogne našu braću u Egiptu. Molim ga uzvišenog da pomogne našu braću u Tunisu. Molim ga uzvišenog da od njega otkloni zulum i nepravdu. Molim ga uzvišenog da se kutariš u zuluma i nepravdu. Molim ga uzvišenom da popravi njihovo stanje. Molim ga uzvišenom da ih pomogne. Molim Allaha te bareke ve taala da ih sačuva zulma i nepravde. Molim ga Allaha te bareke ve taala da iz ovih događaja bude samo hajr. Molim Allaha te bareke ve taala da iz ovih događaja bude hajra. Molim Allaha te bareke ve taala da iz ovih događaja bude hajra. Molim uzvišenog te bareke ve taala da pomogne sve one koji se bore na njegovom putu, da utjecanju njegove riješi. Kapul hodni kada ostak ila ki u lekti sa kruhima mogu da vrlo tenka temu salam. على الاعتذار فقد خاب قلب مضى في السبات إلهي إلهي إلهي أعني وهب لي الثبات قبل الفوات افتريك قصص الحياة وتلك المشاهد www.pautalk.com صبا فوت فيرنيكا